Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Hans Krig er den underliggende stemme i aktiemarkedet på en onsdag, hvor vi får Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank med os, og vi stikker også et signal afsted til London, hvor spekulant Tom Hårgaard sidder og holder øje med de toneangivende indeks. Her i studiet holder jeg øje med dig, Lars Persson. Velkommen til. Tak skal du have. Har du styr på markedet, eller står du og tænker på fodboldkampen i aften? Nej, men jeg tænker på markedet, og jeg tænker, man kan se, at nu begynder nogle af de store... Er det A- eller B-holdet, vi har i markedet her til morgen? Ja, det er vel A-holdet. Det er jo Lav og jeg jo. Nej, hvad hedder det nu? Nej, men altså... og vi er jo ikke blevet skiftet ud endnu. Men hvad hedder det nu? Ambu får sig jo et lille fur her, fordi at... Augustinus-fonden har jo solgt ud af deres aktier, og de har sendt en ordentlig klump på markedet, og det gør jo, at de som regel må sælge sådan en stor en med rabat, sådan en stor portion af rabat, og det var med en rabat på 10% i forhold til i går, og det betyder, at aktiekursen så falder med 12% her til morgen. Så nede i 215, så der er nogen, der tager af spillebordet. Lidt ligesom vi nogle gange anbefaler, at vores... gode investorer, der lytter til Millionærklubben, gør, at man lige husker at tage lidt af gevinsten hjem en gang imellem. Og ja, så kan der godt ske det, at så dagen efter, man har sagt det, så stiger aktien. Tænker du på specifikt AMD i USA? Ja, den steg så 11% i går, på grund af, at der kom en... løftet kursmål. Ja, en analyse, og det er jo så det, der sker. Men de der procenter, der er taget fra dig, kan man jo ikke gøre ondt, så selvfølgelig er det ærgerligt at se, at aktien stiger 11%, men lad os se, hvor den er om 2-3 måneder. Det er jo måske mere det. Og man skal ikke blive grådig, men altså fokus i det danske marked her til morgen, Ambu, som jo har gjort det rigtig, rigtig godt. Det må man sige. Kursmæssigt, altså, og så ja. Er der så en af storaktionærerne, der sælger en klump ud, Augustinefonden her til morgen. Hvorfor gør de det, Lars Persson? Jamen, det er jo fordi man siger, okay, en aktie, der var steget med over 140% i år, det kunne godt være, at vi skulle tage lidt af gevinsten, og de har vel også nogle formål i den her fond, som de skal tilgodese, osv., så der skal også lidt penge ind på bogen, så det er nok en af grundene til, at man gør sådan noget her. Mm. Og også, at de sidder også og kigger lidt på og tænker, jamen, okay, hvad er vækstscenarierne, både på den korte, men selvfølgelig også på den længere bane? Jeg diskuterede det også med en af mine kunder i går, der har nogle Ambu-aktier. Jamen, selvom de kommer med nye produkter osv., så den her indtjening, man nu betaler for, det er jo både 20 og 30 år ude i fremtiden. Og ja, alt er respekt for de helt fantastiske produkter i Ambu, men må ikke, om der er en konkurrent om nogle år, som måske kan gå ind og drille. Det er det jo allerede. Ambu er jo en meget lille spiller på det her videoskopmarked, hvor man sender et videokamera ned gennem luftrøret. Mm. De vil så også til at gøre det i tarmsystemet. Ja, ja. Men Ambu ligger jo altså og slås med de store japanere på det område. Yes. Så det er jo, de er jo ude i en... Men de tager jo markedsandel på grund af hele den her snak om stialering. Hvad hedder sådan noget? Jeg lader dig hænge lidt. Ja, det, tak skal du have. De laver engangsprodukter. Ja, hvorimod at man bruger nogle af de produkter, man bruger ellers, er nogle, man bruger... Det skal være sterile. Det var det, jeg mente. Sterile, ja. Jeg skulle til at sige noget med sterilationen, men det var lidt forkert køre. Så hvad hedder det nu? Så det er jo det, at de er inde på den rigtige bane, fordi man hører jo... Så sent som i går er der jo flere og flere sygdomme, man også får, når man er på hospitalet faktisk, og der er forskellige bakterier, man kan få ind i kroppen. Så derfor så er det vigtigt. Infektioner, ja. Netop, og derfor så er det vigtigt, at man har nogle sterile produkter, som... Men vi så nogle sving omkring Ambus regnskab for nylig, i og med, at der var nogle analytikere, der ikke var helt enige i, at det her nye, er det endoskop, som man skal bruge til tarmsystemet, hvor Ambus siger, at det kommer altså indeværende år, og der var nogle analytikere, der mente, at den år, det er ikke helt, det er måske først... til næste år. Men det var Ambus administrerende direktør så ude, Niels Marker, nej, hvad hedder han? Lars Marker. Lars Marker ude og sætte på plads. Men altså, en stor aktion er så lidt ud i Ambu, det kan vi egentlig godt forstå. Hvad har vi ellers i Ambu der? Det er jo, hvad hedder han? Niels Peter Louis Hansen, Coloplast-familien, der sidder på en stor chat der også af stemmerne. Ja, så er det ellers noget gamle familierelaterede ting og sager, som hænger i aktien. Men ellers så er det jo typisk det, vi har set, at det er, når store aktionærer, de skal ud af deres aktier og lægge en portion aktier ud i markedet, så gør man det, hvor man ligesom har en, der føler, hvordan kommer vi af med aktien, ikke? Og hvis man kigger over på det svenske marked her til morgen, så er der jo sket nøjagtigt det samme, nemlig at en af de store institutionelle investorer i Swedish Match, så kan man så sidde og tænke, gud, kan der være institutionelle investorer i Swedish Match, men som selv som laver snus, men det er der. De har også lagt en stor portion aktier ud i markedet, og det er også med en rabat på omkring 4,5%, og aktien falder 5%, og det er altså jo også en aktie, der er steget med 50% i år, når man tænker så, det er inden for cigaret, eller i hvert fald sådan noget tobaksverden, jamen så er det måske en god idé i gåseøjne at tage lidt gevinst på den. Jeg kan jo så ikke hoppe ud af den. Det er en af mine faste aktier, som jeg skal have i, eller den ene aktie, jeg skal have hele livet, vi har her i Millionærklubben, mens vi har den her koncession i hvert fald. Og den har jo også gjort det rigtig godt. Altså siden min forgænger købte den i 220, og så ligger jeg altså 400... Og det skal være så 6 år tilbage, da vi gik det er det, ja. Så har den givet 84%, eller 85% i afkast, ikke? Og det er så også endda med en svensk krone, der har haft rimelig skidt noget tid nu. Mm. Så ja, altså... Men altså, generelt, Lars Persson, så har vi et marked, hvor vi fik USA tilbage. De havde Labor Day og holdt altså fri mandags. Ja. De gik i markedet i går. Det var altså, ja, der blev så lidt fra. Det gjorde det også i Europa. Vi har altså et dansk marked, der åbner i minus her til morgen. Vi har Ambu forløbet nede i, hvad er det, en 10-11%. Ja. Ja. Og det marked holder øje med, det er blandt andet nogle nye 12-tariffer, der skulle komme, eller lande allerede torsdag. Det var altså Donald Trump og Xi Jinping, der har travlt med at kaste 12 på hinandens varer. Mm. Og der skulle så lande amerikansk 12 på omkring $200 milliarder her i morgen, skulle det være. Så han skriver altså forløbig et tema, det kan vi også høre på de tre økonomer, vi havde studiet i går, og der er altså ikke noget, som de mener stopper lige forløbig. Danske Bank var i vælten i går, Lars Persson. Mm-hmm. Der var lækket nogle oplysninger til Financial Times fra Danske Banks interne undersøgelse i forhold til den her hvidvasksag i Estland, i Danske Banks estiske filial. Blandt andet, at alene i 2013, der var der vasket penge for 192 milliarder kroner. Nu er vi ude i sådan nogle beløb, hvor man tænker, ja, hvor er vi efter, hvor er vi henne? Ja, det kommer jo til at ligne vores egen studievært og andre, hvad kan man sige, med som små skoledrenge, altså Kurt Thorsen og alle mulige andre, altså det, der har været igennem sådan en mølle. Så det er jo helt vanvittige beløb, vi taler om, så det bliver jo spændende at se, hvad ender bøden på. Ja, det sætter fokus på hele sektoren, det kan vi også se, ja, Financial Times kører på fuld hammer i øjeblikket med, at Europa skal ligesom have et samlet reguleringsråd for hvidvask, dirty money, som de kalder det. Det må det skulle, fordi der er åbenbart huller i suppen, og man kan også bare undre sig over... Det plejer at være i osten, men okay. Ja, men nu er det så i suppen på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud, men... Hvor har vi Danske Bank her til morgen, Lars? Jamen, den retter sig en lille smule op med 1,5%, så den ligger i lige 180, ikke? Men det er jo... Altså, hvad bliver bøden? Hvad kommer der til at ske? Hvem skal nu gå? Altså, nu har de jo slicet lidt i ledelseslaget. Hvem er de næste, der må tage deres gode tøj og gå? For man kan sige det her... Har jo kun spidsen tilbage, herr Born og bestyrelsesformanden Ulla Andresen. Ja, Andersen. Så kunne det godt være, at de skulle pakke deres attachemapper nu, og så løsne slipset og gå ud af Holmens Kanal, og så nyde det gode vejr, mens det er der, og så se, hvad der sker. Nej, det er i hvert fald stort. Det er... man kan jo ikke sige Landmandsbankens krak, men det nærmer sig så noget lignende, at der er i hvert fald fiflet med nogle penge, der er kæmpe store. Og der er fiflet med så mange penge, at man nu står og tænker, at der må være nogen, der har vidst, hvad der foregår. Det kan ikke være en eller to medarbejdere i Estland, der har siddet og kørt det her show. Så nej, altså det er jo så det helt store spørgsmål. Det kunne lade sig gøre over i skatter. Der sad en mand med et stempel og stemplede en masse milliarder ud af døren, men altså en stor virksomhed som Danske Bank er der ikke bedre kontrol på. Det kan man så undre sig over. Hvor den interne kontrol, interne revision, og hvor revisionen henne? Altså, ja. Nå, det var et arbejde af det er nok mange spørgsmål i den sag, Lars Persson. Der er nok en god bog ind under juletræet til dem, men der har lyst. Men som sagt, så fik vi USA i gang i går, hvor der blev så lidt fra. Til gengæld så havde Apple tur i den. Apple, der kommer med, der er pressemøde, det er onsdag næste uge, hvor vi i traditionen tro får nogle nye telefoner på banen. Apple, der har passeret en markedsværdi på $1,000 milliarder for nylig. Og det gjorde Amazon faktisk også i går. Og man kan sige, det er jo lidt, hvor Apple ligesom har bygget det her momentum op over flere år, så hentede Amazon markedsværdi på omkring de $500 milliarder alene sidste år. Mm. Så kan man jo tale om, at de har lidt mere fart over feltet. I lidt mere kulørte ende, så har der kørt et par historier hen over weekenden, også i relation til det amerikanske aktiemarked. Nike satte sig i går, og det skulle være fordi, eller det er fordi, at... sportskæden har valgt, og hvad den hedder, den her quarterback for San Francisco 49ers. Ja, der lader jeg altså dig hænge lidt. Ja, den kører du. Som var en af dem, der er tilbage, det er jo nogle år tilbage, i forbindelse med afspilling, eller hvad hedder det, nationalsangen, knælede og rakte en knytnæve i vejret i protest mod politivold mod afroamerikanere. Ham har de altså valgt til at fronte i deres jubilæumskampagne for Just Do It. Og det er der nogle aktionærer, der ikke helt kan lide, og det er derfor sat sig Nike omkring de 6% i går. Mm. Også i den kulørte ende hen over weekenden har der kørt en historie, jeg fulgte på Twitter. Det er ikke sjovt, men det er CEO'en og grundlæggeren af den kinesiske handelsplatform JD.com, vi jo også har talt om her i Millionærklubben Pangdang, eller en konkurrent til Alibaba blandt andet. Deres administrerende direktør, som jeg skal undlade at udtale navnet på, han blev anholdt. Mm. I USA. Tilbageholdt hedder det. Tak. Han er tilbage i Kina igen, og i Beijing og holder businessmøder. Ja. Han blev tilbageholdt det var politiet i Minneapolis. Mm. Blev tilbageholdt for, de mente, han havde udvist kriminel seksuel adfærd. Ja. Og politiet siger, at vi kører stadigvæk sagen, men den administrerende direktør for JD.com er altså tilbage i Beijing. Ja, handelskrigen kører på mange fronter, men det var altså også noget, man kunne se i JD.coms aktiekurs i går. Ja, og aktien er jo, hvis man sådan, ud fra et teknisk perspektiv skal prøve at kigge på den, så er den lavet sådan en klassisk skulder-hoved-skulder-formation. Så, det de har sat sig om 25% eller sådan noget år til dato. Og det kunne godt være, at den skulle... altså, hvis man måler på det, så kunne det godt indikere, at vi skulle ned omkring en $22. Så der er stadigvæk noget at save af, hvis det kommer til at gå voldsomt for sig. Det ser i hvert fald ikke så godt ud, sådan teknisk. Det var vi også omkring i går. Rent generelt, så har de kinesiske aktier haft det hårdt i halen på den her handelskrig, og som jeg også kunne høre, de tre cheføkonomer, vi havde i studiet i går, at der er bekymringer sådan grundlæggende for den kinesiske økonomi, hvilket jo ikke behøver, eller ikke har nogen sammenhæng med aktiemarkedet egentlig. Men det kinesiske aktiemarked har som sagt haft det lidt hårdt, også teknologiaktierne med JD, Tencent og Alibaba. Det er onsdag. Vi er i fuld fjerspring her i Millionærklubben på Radio 24/7. Vi skal en tur omkring råvaremarkedet for at høre, hvad der foregår der. Der er lidt svingninger i olien, vi skal have styr på. Ole Hansen, god formiddag. Ja, god formiddag. Og velkommen til. Ole, inden vi sådan dykker ned i de forskellige metaller og råvarer, så skal jeg høre dig. Sådan den helt bærende historie i råvaremarkedet PT, hvordan lyder den? TRUMP. Nej. Farvel og tak, Ole. Ja. Ja. Der er desværre ikke meget andet at sige, fordi man kan se det over hele markedet. Det eneste, han sådan set på nuværende tidspunkt ikke har den helt store indflydelse på, det er vejret, selvom han selvfølgelig gør sit med hans kulinitiativer. Men vi kan se, at industrimetaller og metaller generelt er under pres på grund af den her handelskrig med Kina, som øger risikoen for den globale vækst. På oliemarkedet har olien er sådan set den eneste del, som har vist en stigende tendens her hen over sommeren. Og det er på grund af sanktioner mod Iran, som også er blevet sat i søen af Trump, som træder i kraft her hen i efteråret, og som allerede nu begynder at få en indflydelse på, hvor meget olie iranerne kan sælge. Så det er, der er virkelig en stor fokus på, hvad der kommer ud af Det Hvide Hus i øjeblikket. Mm. Nu sidder du og specifikt holder øje med metallerne og også olien. De her nye toldtariffer, som jeg hører lander i morgen og torsdag, hvor voldsomt kommer de til at skubbe til det her, Ole? Meget er jo allerede priset ind allerede. Det der måske er lidt usikkert om, det er, om det bliver altså en 10% tarif, eller måske en 25%, som vi har set på nogle på den første runde. Og selvfølgelig også, hvad der kommer af modspil fra kineserne. Men vi kan se generelt, det er ikke noget, markedet bryder sig om, og det indikerer også, at det her, den her, som de her også i går talte om, at den her handelskrig, den kommer ikke til at blive løst på et tidligt tidspunkt. Og det gør altså, det jo længere den trækker ud, jo større risiko er det for den globale vækst. Og især fordi vi har nogle udviklingslande, som allerede nu er under markant pres, både deres valuta, deres obligationer, deres aktier under pres på grund af den her likviditet, som stille og roligt bliver suget ud af systemet, og som jo ser ud som om det ender over de amerikanske aktiemarkeder, især i Apple og Amazon. Mm. Nu popper du selv, Ole Hansen. Vi havde Henrik Drusebjerg, Ulrik Bier og Sten Jakobsen også fra Saxo med i studiet i går, hvor at vi ikke kun talte handelskrig, men også at der var en generel bekymring for den underliggende økonomi i Kina. Kina, som er den helt store trækkraft i global vækst. Hvor stor er din bekymring på den front, Ole? Ja, den kan vi ikke ignorere. når de samtidig har en handelskrise, som de skal køre igennem, så kan vi jo se at når det især er sådan nogle som industrimetallerne, som er under pres, de er jo meget afhængige af efterspørgslen fra Kina, så det indikerer jo i hvert fald, at markedet er nervøs for efterspørgselsudvikling fra Kina, og så det kan godt tyde på, at det måske bliver værre, før det bliver bedre igen. Betyder det, at sådan nogle som Mærsk, der er mindre at sejle med for dem i den kommende tid? Ja, det vil jo være en god barometer, så det, der er ingen tvivl om, at man skal holde meget øje med deres udtalelser, fordi de har jo fingeren godt og grundigt ned i jorden og kan jo se tingene næsten uge eller måned før os andre, så det er i hvert fald, vi skal holde øje med, hvad de har af kommentarer til udviklingen. Ja, A.P. Møller Mærsk. Ole Hansen, olie, jeg forstår det ikke lige i øjeblikket. Priserne stiger, men vi har jo talt om, at de olieproducerende lande er blevet enige om at holde hanerne kolde, og der er sanktioner og forskellige andre ting. Træk lige fronterne for mig i den her oliepris. Vi har basalt set et marked, som i øjeblikket ligger, hvis vi kigger på Nordsjøolien, som ligger er låst fast her i et område mellem et valg mellem 70 og 80 dollar tønden. Vi var ned og vende i 70 her for en måneds tid siden, og det var primært på grund af, at fokus på det tidspunkt var meget på dels den her krise, vi så i Tyrkiet, og den effekt, som det generelt har på udviklingslandene, og samtidig også risikoen for, at den globale vækst generelt ville være blive ramt af de her handelstariffer. Så det var nok til at ændre tema tilbage i, og det sendte prisen ned i 70. Nu har vi så set en ret markant stigning her de sidste par uger eller tre, og det er fordi, at vi begynder at se tal, som rent faktisk indikerer, at selvom OPEC som gruppe er i gang med at hæve produktionen, så kan vi allerede nu se, at Irans produktion er faldende, og den risikoen er, at den kan falde med så meget, at det vil hverken russerne eller de resterende OPEC-lande være i stand til at opveje. Så det er sådan set den frygt, der ligger i markedet, men igen, altså, der var nogle udtalelser i går på CNBC, så jeg en, som nævnte, at den skulle op i 95 i løbet af få måneder. Ja, vi har altså et marked, som i øjeblikket får der usikkerhed, både på udbud og efterspørgselssiden. Og altså den her vækst, hvis vi lige pludselig begynder at se, at forventningerne til vækst efterspørgselen, eller efterspørgselen af olie næste år, den begynder at blive vigende, så har vi en modspil til den eventuelt faldende udbud fra produktion fra Iran. Vi har stået og talt om lidt de sidste par dage, Ole Hansen her i Millionærklubben, at der er et ret stort gap, en diskrepans mellem prisen på amerikansk og europæisk olie. Hvorfor er der det? Det er der, fordi amerikanerne har problemer med at få deres olie til markedet. Det er meget af den her såkaldte amerikanske produktionseventyr, som vi har oplevet de sidste snart 10 år, eller 5 år i hvert fald, den er kommet fra udviklingen af de her skifferoliedepoter. Og de ligger altså nogle steder, hvor man ikke lige har regnet med, at der skulle findes så meget olie. Og det betyder altså, at hvis vi kigger på blandt andet Texas, som er, der er et område, der hedder Permian, og jeg faktisk min kollega John Hardy, han kørte igennem her sidste uge, han sagde, han aldrig opnåede noget lignende. Han kommer fra Texas og er født og opvokst dernede, og han sagde, han aldrig set noget lignende. Det var helt enormt, hvad der var af trafik, og hvad der var af borerikker over det hele. Ja. Men det betyder altså også, at de har i øjeblikket nogle flaskehalse, som gør, at de ikke kan få olien til markedet. Det betyder, at hvis du i øjeblikket producerer olie i det her område, så er du altså nødt til at sælge din olie 15-16 dollar under prisen, som vi kan se på skærmen, som i øjeblikket hedder, og de der omkring 70. Så det er simpelthen, det er flaskehalseproblemer, som gør, at den her stigende produktion ikke kan nå ned til kysten, hvorfra den kan eksporteres. Og det gør, at de er nødt til at opretholde en forvørpris for at tiltrække så meget eksport efter spørgsmål som overhovedet muligt for at holde lagerne nede. Det er jo sådan en fundamentale historie i oliemarkedet, Ole Hansen. Vi taler jo tit om, at det egentlig er spekulanterne, der driver priserne i øjeblikket, når vi taler olie. Hvordan ser det ud på den front? Der så vi en interessant udvikling her de sidste par måneder, for imens olieprisen den blev solgt tilbage her fra de 80 tilbage til 70, et pænt stort fald på 10 dollar, så blev det selvfølgelig også luet ud blandt spekulanterne, men det vi så, det var, at det var primært dem, der lå med lange positioner, som reducerede deres eksponering. Der var ikke noget lyst til at sælge sig decideret short, så altså forventninger til, at olieprisen skulle falde meget ned under de 70, den var den var der overhovedet ikke. Så markedet er i øjeblikket er i primært stadigvæk nervøs for, at prisen kan stige frem for, at den kan falde. Men den er reduceret med omkring 35%, så det betyder, at der er blevet luet lidt ud her ind over sommeren. Det er også en naturlig tidspunkt, hvor i og med, der er mange, der lukker skærmene ned for ferieperioden. Men generelt holdningen er, der er, at prisen fortsat. Risikoen, den retning, som har den største risiko, det er opadgående. Hvad betyder det for olieprisen, at vi nu har fået USA tilbage fra sommerferien, uanset på, at skærmene har været slukket lidt? Det var ikke så meget i USA, men det var mere den geografiske placering, betyder, ja. At vi lige havde et forsøg på at tage den op over 80 i går. Hvis Lars kigger på Nordsjøolien, så kan han se, at der er sådan en ret grim spike. Bar der på spike, og så den måde, den opfører sig på i går. Det var frygt tidligt på dagen om den her hurricane, eller tropisk storm Gordon, som var på vej ind i den mexikanske golf, kunne forårsage noget skade, men det virker som om, den er allerede på vej til at blive nedgraderet, og det har altså betydet, at fokus her hen over natten, i og med, at vi så stort et tilbagesalg i metallerne i går, at den igen har været lidt på den her EM-risiko, som jo fortsat ligger og spørger. Så orkanerne kan stadig ruske lidt i vores oliepriser. Så min gamle tese, det er altså fra, var det sidste år eller forrige år, vi talte om, men det var ikke så vigtigt mere, men for en gang skyld var der en orkan, der kunne gøre os en lille smule nervøse. Ja, det der sker primært i dag, det er ikke så meget produktion. Produktion kan blive ramt, men kun i en kortere periode, fordi der er ikke så stor en del af produktionen længere, som bliver produceret på platforme ude i havet. Mm. Det der kan forårsage, det er hvis den rammer lige ind i Houston-kanalen, hvor deres primære eksport og import går fra, hvor raffinaderierne ligger, så kan det lukke dem ned i en periode. Det skaber selvfølgelig nogle flaskehalse, nogle forviklinger, som skal reddes ud, men sådan en længerevarende effekt, den har vi ikke, den risikoen for den er ikke så stor, som den har været. Mm. Hvor højt skal vi op i de her priser, Ole Hansen, før at vi ligesom kan finde os selv igen, og et niveau, hvor vi kan hvile os lidt? Jamen altså, min fornemmelse er fortsat, at de her 70-80 er et fornuftigt område, og selvfølgelig har den en pil opad, fordi vi endnu ikke ved, om Irans produktion bliver ramt med 500.000 tønder eller 1 million tønder om dagen. Det kan vi kun se over de kommende måneder. Bliver det 1 million tønder eller op i det område, så er der ikke andre lande, der kan øge produktionen tilsvarende for at opretholde en balance, og så er prisen nødvendigvis nødt til at stige, men altså vi skal sørge også holde øje med de her handelskrig og de her udviklingslandes valutaer og udvikling, fordi der er ingen, når vi kigger på, hvor ligger efterspørgselvæksten i dag på olien, den kommer fra primært Kina og Indien. Indiens valuta er i øjeblikket været ned med over 11% på året, og vi har en kinesisk økonomi, som hakker lidt i det, så det er ikke udelukkende spørgsmål om, at der er et faldende produktionsniveau fra Iran, der er måske også et faldende efterspørgsniveau, der skal tages stilling til. Mm. Nu har vi jo, nu så jeg også lige, at der kommer også nogle nøgletal ud fra Kina, som ikke er så positive. Sines PMI, Purchasing Managers Index, her til morgen, som igen viser et fald. Men når verden ser sådan ud, Ole Hansen, så har investorerne en historik for at søge ind i guld. Som en sikker havn. Jeg bliver banket oven i hovedet for den historie hver gang, fordi sådan er det ikke længere. Men guldet og sølv for den sags skyld, især sølv rent faktisk, men guldet har måttet kapitulere over for den her stigende dollar, vi har set nu igennem det meste af året. Og det vi har oplevet især, det er, at hvis man kigger på korrelationer mellem forskellige markeder, så har der været en meget, meget høj korrelation mellem den kinesiske yuan og guldet. Og så når yuan er svækket, så er guldet også blevet svækket. Og der er mange teorier, hvorfor jeg har ikke hørt en, der er endegyldig fornuftig, synes jeg. Men konklusionen er, at der er en de to markeder holder meget tæt øje med hinanden i øjeblikket. Så længe den kinesiske yuan ikke bliver svækket meget yderligere herfra, så tror jeg også, vi begynder så småt at få skabt noget stabilitet i guldet, for du kan næsten lægge de to priser oven i hinanden, og de er fuldt sad hånd i hånd de sidste par måneder her. Mm. Hvad er historien i guld? Er det den, du lige har lagt på bordet her, Ole Hansen, eller er der noget, jeg ikke har hørt? Nej, det er primært dollarhistorien, og ja. Så i og med at vi har et amerikansk aktiemarked, som ligger tæt på rekord, det er der hvor overskudslikviditeten i øjeblikket søger hen. Så længe det amerikanske aktiemarked opfører sig så fornuftigt, så er der ikke nogen, så er den her behov for en noget diversificering og lidt sikker havn, den og så længe inflationen fortsat heller ikke rører på sig, selvfølgelig er nogle tegn på, at den ligger og spørger lidt i kulissen, især med de her tariffer, som bliver må sætte op. Ja. Så tror jeg, det der man skal holde meget øje med, det er dels om Fed'en i USA begynder at blinke lidt, og de begynder at tage foden af gaspedalen. Fordi den amerikanske centralbank. Ja, fordi de begynder at reagere på, at der er noget svaghedstegn rundt omkring dem. Og det sammen med, at eventuelt korrektion i det amerikanske aktiemarked, det er de to, ligesom de to ting, som jeg følger, som kunne være en såkaldt trigger for, at der kommer noget interesse tilbage. Mm. Ole Hansen, lige et sidste spørgsmål. Nu har jeg jo lagt mærke til hen over sommeren, at landmændene har haft det rigtig hårdt. Ja. I hvert fald her på de lokale breddegrader. Ja. Hvordan sætter det sig i råvarer, når vi taler korn? Jamen altså, ud fra et forbrugersynspunkt skal vi ikke være alt for nervøse, fordi det der så er sket, det er, at mens vi har haft rigtig skidt i Europa og i Rusland og i Australien, så er amerikanerne på vej med endnu en kæmpestor høst. Og det betyder, at de globale lager, hvis vi kigger især på hvede, som nok er den vigtigste ud fra et globalt synspunkt, de er næsten ikke, der kommer en lille nedgang, men ikke særlig stor. Så ikke nok med, at bønderne her i Europa har mindre at sælge, så ser de her samtidig en pris, som ikke nødvendigvis stiger så meget, som den ellers ville have gjort, fordi det er fordi amerikanerne har nok af det, har nok videre at sælge ud af. Mm. Så det har været en... sektoren som sådan er faktisk ned på året, men det er så primært, fordi sådan noget som sojabønder bliver jo trukket markant ned af, at vi har den her handelskrig, fordi de står jo altså i øjeblikket med nærmest en rekordhøst, som er på vej her over de kommende uger og måneder, samtidig med, at kineserne holder op med at købe deres, eller i hvert fald har reduceret deres indkøb af sojabønder fra USA. Det gør altså, at landmænd derovre har store problemer med at komme af med deres lager, og det sætter prisen under pres. Mm. Ole Hansen, tak fordi man forstyrrer denne onsdag. God dag. Kun hyggeligt, tak lige måde. Hej. Så vil det altså Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank, og på hans bord, eller på hans skærm, der står der også skrevet med store bogstaver, Donald Trump og handelskrig, og det er også den historie, I har taget med jer ind i aktiemarkedet. Lars Persson, når jeg kigger op på skærmene, ja. Og nu er jeg lige bedre over at kigge på råvaremarkedet. Det er jo rigtigt, hvad Ole han siger. Den næste, hvad kan man sige, kun ting, der stiger, det er faktisk havre, hvor der er lidt gang i den, ikke? Men ellers så er der ikke sket så meget der. Hvis vi lige tager en anden historie, der kører i hvert fald på de hjemlige breddegrader i øjeblikket, og som har kørt det i nogle måneder efterhånden. Vi talte en del om det her i forsommeren i Millionærklubben. Det er de nye børsnoteringer på First North, minibørsen i Danmark, hvor vi jo endelig langt om længe har fået nogle selskaber, der tør at springe ud og gå på den her minibørs. Mm. Ellers er der jo historie for, at det foregår i Sverige. Ja. Der får vi lammetæv. Også der. Og der er selvfølgelig også stadigvæk danske selskaber, der vælger den vej. Men altså, de sidste indeværende år har vi jo fået NP Investor, Agilic, Variogates, Happy Helper, Odico, og så altså, var det i mandags, at Hype Factors gik på minibørsen her. Og der har været stor kritik af de selskaber, der er blevet ført på børsen. Der er en del rundt omkring i miljøet, iværksættere og økonomer, altså kom efter dig, som mener, at det sker for tidligt. Og det kunne vi jo så også se på Hype Factors kurs. I hvert fald på introdagen, den var sat til 8 kroner og faldt altså næsten 20%. Hvor har vi den her til morgen, Lars Persson, er du styr på det? Nej, men det kan vi da lige få lynhurtigt. Nu kan man jo også sige, at det skal være et sjovt navn. Den er nede i 6 kroner. Mm. Ja, men altså, det er jo hele den her historie om, hvornår skal man gå på børsen, hvorfor skal man gå på børsen, og hvad er den rigtige kurs, ikke? Nu er der nogle selskaber, hvor der står og skal rulle deres forretning ud. De har siddet og nørklet, skrevet en forretningsplan og måske fået de første 4-5 kunder ind, og nogen har ikke engang fået nogen kunder ind endnu, og så går de på børsen. Og det er jo et opstartsmiljø, og ja, så, som jeg synes, det er måske for tidligt at sige, Jamen prøv at se, efter et halvt år, så har aktien faldet. Jo, men altså lad os bare tage sådan måske lidt mere solidt selskab, der gik på børsen Green Mobility, der skulle ud i verden. Og der sagde jo deres administrerende direktør også, jamen der kommer til at gå et halvt år, før vi ligesom kan præsentere, hvem er det nu, vi skal ud, og hvor er det, vores biler kommer til at stå hen. Og det blev så Norge. Jamen altså, det tager noget tid det her, ikke? Og jeg tror bare, at vi investorer er blevet lidt utålmodige, også fordi vi er vant til at få de her kvartalsregnskaber, og hvis vi ikke rammer plet, eller helst overgår forventningerne hver gang, jamen så får vi i hvert fald en over nakken, ikke? Altså, det her, det er jo nogen, der skal udvikle sig, og ja, nogen af dem kommer til at dø, og en enkelt af dem måske bliver en stjerne, der kommer til at skinne. Altså, lad mig bare gå tilbage til dengang, vi havde biotech-boomet i Danmark med TurboTarget og Neosurge og Bavarian Nordic og Genmap, og hvem der nu ellers kom på børsen i de tider. Der var flere, der kom på børsen. Altså, jeg investerede selv i TurboTarget og Genmap. I dag er jeg ikke nogen TurboTarget, den mere eller mindre døde eller blev fusioneret ind i noget andet. Og Genmap blev en golden star. Altså, sådan er det. Man må tage nogle chancer. Og det handler den historie også om, Lars Persson, som du lidt påpeger, at vi her i Danmark simpelthen har en umoden aktiekultur. Jamen, det har vi stadigvæk på nogle punkter, tænker jeg. Når vi kan stå her og skille ud over selskaber, der kommer med nærmest, de kender nærmest deres kunder, de kan nærmest tage dem i hånden, og altså lad os bare tage Happy Helper. De var jo også nogle forholdsvis nye mennesker på markedet, og kom ind og fortalte dem deres historie, og kunne se, der var et hul der. Og så må man jo give dem noget tid for at se, jamen ruller de så også ud i Sverige og Tyskland eller Norge, eller hvor løber de henad? Eller bliver det alligevel så grumset og svært at eskalere den her forretning, så det gik bare i Københavnsområdet, fordi det var på nogle dogne studerende, der ikke gad at rydde deres sokker op og så videre og så videre. En rengøringsplatform er Happy Helper. Det er det. Altså, så spørgsmålet er jo, jamen, altså, så man må give det noget, man må give det en lille smule mere tid. Altså, Confrise, de har jo dårlig nok nogle kunder, kan man sige. De er jo ved at udvikle deres produkt, ikke? Altså, så det er jo... Der er nyheder på vej. Har hørt på vandrørene. Sådan er det, og så må man jo bare stå og trippe lidt og vente. Så det er jo et altså man skal jo heller ikke købe vildt ind andet end et frimærke. Og så er det bare spørgsmål, hvor stor skal en... Jeg synes også, det er voldsomt. Det er et voldsomt kursfald, vi ser her, som du siger. Der må jo sidde nogle for ivrige investorer, kan man sige, eller nogen, der måske ikke lige helt... Ja, hvad skal jeg næsten sige? De der certified advisors skal måske give en lille smule ned, men det er jo lidt svært, når sådan en som Hype Factor bliver overtegnet tre gange. Så sidder man jo alligevel og tænker som certified advisor, som de her, som skal føre dem på børsen som rådgiver. De må alligevel sige, jamen så har vi jo alligevel gjort vores arbejde rigtigt. Så det er jo sådan lidt, vi må også som investorer gribe i egen barm og sige, prøv at høre, jeg skal ikke være med på det her, fordi hvis jeg regner ud på, hvad en kunde koster, eller... hvad det nu er i den her forretning, så er det for dyrt i min optik, ikke? Og det er også hele den her tale og snak om, som vi en tid har med hr. Svendsen om, jamen vil du købe Ambu nu? Nej, det vil han ikke, fordi den var for dyr. Så må vi også selv sige, det er for dyrt det her at være med i. Jeg vil ikke være med i den udvikling, og så må man lade være med at... Og så kommer de jo ikke på børsen. Altså hvis de ikke, hvad hedder det nu, får nogen nok penge ind og bliver tegnet, så kommer de jo ingen vejen. Men som samfund skal vi være glade for, at der er nogle virksomheder, der springer ud på den galej, for man kan sige, det er dem, vi skal leve af om nogle år, hvor de forhåbentlig bliver i Danmark og skaber nogle arbejdspladser, fordi der er også desværre en historik for, at så snart vi når arbejdspladser over 1000, så springer de til udlandet. Ja, så kommer der jo nogle store kapitalfonde eller større virksomheder og køber dem op, ikke? Og det er jo casen. Det må man bare se i øjnene, at vi er dårlige til at holde på de helt store arbejdspladser. Mm. Vi kan også se sådan en som Just Eat, som jo var en god succes, i hvert fald nu har jeg ikke fulgt aktiekursen, men den gik jo på børsen i London for ligesom at tiltrække sig noget opmærksomhed, ikke? Mm. Ja, så vidt først noget, så tager du børsnotering. Jeg hørte også rygter om, at den kinesiske pendant til Tesla, elbilproducenten NIO, vil børsnoteres. Og den du har da hørt også lidt om, at det skulle være inden for de næste par uger, at både Mercedes, BMW og Audi skulle komme med deres bud på en elbil. Mm. Så det kunne man måske også holde lidt øje med, Lars Persson. Ja, altså Tesla har da i hvert fald det lidt svært for tiden, sådan kursudvikling. Men er nu blevet enig med sig selv om, at de bliver på børsen? Ja, det må man så se, om der kommer et nyt tweet i et eller andet, og det kan man så stille sig selv. Må man lave alle de her, altså fra dem op i 380 for, 14 dage siden, så ligger den 288 i går. Det stod meget lidt, at Elon Musk, grundlæggerne af Tesla, lavede et tweet for mig en tre uger siden efterhånden, at han ville hive Tesla af børsen, og han havde funding til det. Det havde han så ikke alligevel. Og i halen på det, der kom der så nogle interview med Elon Musk om, hvor meget han knoklede, og hvor hårdt han havde det, og han måtte til sovepille, altså komme efter dig. Det er jo ikke altid rart for investorerne at høre det om en administrerende direktør. Og det sidste, der så kom ud i sidste uge, det var altså, at Tesla bliver på børsen. Ja. Det var sådan, det var. Det er Millionærklubben, og du er på Radio 24/7. Vores mail er åben. Der ligger et om fingerprint, Lars Persson. Det kan du gøre klar på. Mm. Det er tid til, at vi skal en tur til London og tale med Millionærklubbens porteføljeforvalter Tom Hårgaard, som har været med os også. Tom, er du med? Hallo. God formiddag, herr Hårgaard. Hallo. Ja. Kan du høre os, Tom? Godmorgen. Godmorgen. Ja, hallo, hallo. Herr Hårgaard, vi har fået USA tilbage fra sommerferie. Ja. Har det sat nogle skub i dine aktiekurver? Ja, det må man sige, det har. Vi har haft en... Det virker som om, at vi har fået et ændret verdensbillede. Det virker som om, at efter USA kom tilbage, er vi begyndt at få mere likviditet ind i markedet. Men den likviditet har også resulteret i nogle meget divergente markeder. Du har haft et marked i Europa, som i sidste uge faktisk virkede som om var utrolig stærkt, men det virkede nu som om, at det var en enlig svale. Og det, der så i den grad har påvirket os, er de svage økonomier i Asien og i Sydamerika. Så pludselig så har vi en situation, der er gået fra, tingene ser ganske udmærket ud til, nu ser tingene overhovedet ikke særlig godt ud. Og om det så, om den her, at det ikke ser særlig godt ud, er en enlig svale i sig selv, og at markedet, blot fordi det er september måned, og den her historisk ikke altid er en særlig stærk måned, jeg nævnte sidste uge, at statistisk set, så er september den, der har den laveste return af alle de 12 måneder sammen med juni måned. Mm. Jamen, så er det svært at sige, skal man male fanden på væggen, eller skal man bare tage det stille og roligt og tænke, det kan bare være en svag måned. Hvad gør du i denne her uge, Tom Hårgaard? Fordi ja, den ene uge, så positiv DAX, og så den næste uge, så er vi negativ. Hvor er du henne i den her uge? Jamen, jeg sendte det dig, vi havde en lille kommunikation i går om, at jeg skulle være på i dag, og som jeg sendte dig en screenshot, så kunne du nok se, at jeg var temmelig aktiv på den korte side i DAX'en i går, hvilket ubetinget var det rigtige side at være på i går, og måske også i dag. Jeg er i hvert fald på den korte side af DAX'en i dag, og Dow Jones og S&P 500. Men det, jeg prøver at danne mig et overblik over, er, at om det her, det er begyndelsen på en større korrektion, eller det måske var toppen i markedet, eller er det blot et lille sidespring i en ellers ganske fin bullmarked. Men jeg drager nogle paralleller til, hvad der skete, da den stigende dollar i 90'erne påvirkede de asiatiske økonomier og gjorde deres gæld uhåndterlig. Jeg bemærker også, at i 2007-2008 stykker, før vi gik ind i den finansielle krise, der havde vi en verdensgæld, der lå på omkring 97 trilliarder. Og det, man egentlig havde håbet på, efter den her globale finansielle krise i 2007-2008-2009, var, at vi havde lært vores lektie som mennesker og som centralbanker. Men i stedet for har vi skabt endnu mere gæld, end vi havde før. Så de 97 trilliarder, vi havde i gæld i 2008, det er nu blevet til 169-170.000 trilliarder dollars. Må ikke lige spørge der, Tom, for er det ikke noget sludder? Fordi i mellemtiden, så er befolkningen jo vokset, så man kan jo ikke bare sige, at vi skal have en status quo-gæld. Så mine børn, de må ikke få de samme goder, eller skulle købe hus, eller et eller andet. Altså, den har jeg aldrig rigtig forstået, den der. Altså, vi må ikke lave mere gæld, fordi nu er vi kommet til et loft, altså, eller hvad? Du har fuldstændig ret. En af de ting, som økonomiprofessor, når man sidder der på skolebænken, det er categoris seribus, det er all things being equal. Altså, hvis vi er i stand til at holde alle andre faktorer uændret, jamen så ser verden sådan her ud. Men du har selvfølgelig ret. Verden er en dynamisk, en konstant i udvikling. Men lad os så prøve det fra et andet perspektiv. Og det perspektiv er, hvis du nu sidder som tyrker, og du har lånt penge i amerikanske dollar, og du skal betale dem tilbage. Du tjener selvfølgelig dine penge i tyrkiske lire. Mm. Det, som startede med en gæld i begyndelsen af 2018, lad os sige, du havde lånt 100.000 dollars, Og nu skal du så forvente, at tilbage der skulle du betale 380.000 lire tilbage. Men hvis du skal betale det tilbage nu, så skal du af med 660.000 lire. Mm. Men alt andet lige, der kom det udtryk igen. Mm. Jamen, så står du med en gældsbyrde, som du ikke er i stand til at kunne servicere mere. Og hvis du så ganger det igennem eksponeret med centralbanker i Tyrkiet, privatpersoner i Tyrkiet, individuelle firmaer i Tyrkiet, så kigger du ovenlands, så udenlands, du kigger over til Sydamerika, så kan du tage Argentina. Du begynder at se nogle paralleller mellem hvad du ser nu og tilbage i 1997-1998, hvor det i den grad påvirkede de her, hvor vi kalder de emerging economies. Og hvis de ikke er i stand til at kunne servicere, så tager det heller ikke en Einstein og lige figure ud af, men altså hvis de ikke har noget købekraft mere, hvor al den eksport, de her lande, de importerer fra for eksempel Europa, for eksempel USA, betyder også, at der aktier er alt for højt vurderet, fordi de ikke er i stand til at kunne sælge til de her marked mere, fordi efterspørgselen bare ikke er der længere. Mm. Så det jeg sidder nu, det er, jeg prøver at opveje den her, okay, du sidder og spiller lidt på DAX'en i løbet af dagen og tjener nogle penge, men du skal ikke miste det store overblik. Og Lars, det jeg er bekymret for, det er, vi så ikke krisen i 2007-2008 stykker, før den allerede var godt i gang, og folk begyndte at skrive om det. Og det var Financial Times, som begyndte at skrive om krisen gennem en serie af artikler, hvor de beskrev, at den her husgæld, den var løbet løbsk. Mm. Og jeg synes ikke, at jeg ville være særlig smart, hvis jeg fuldstændig ignorerede de ting, der blev skrevet om, hvordan de emerging market economies kommer til at påvirke vores økonomi herhjemme. Fordi de er ikke isoleret. Verden er meget mere infiltreret med hinanden, end den nogensinde har været før. Mm. Så det kan godt være, at vi siger, at det er bare isoleret til Tyrkiet, det er bare isoleret til Argentina. Og det ville også være dejligt, hvis det var ligesom den økonomiske professor, som sidder der på papiret og teoriserer ceteris paribus, altså alt andet er stillestående. Men du har ret, sådan er verden bare ikke. Og jeg sidder selvfølgelig og kigger på nogle parametre, og en af de parametre er, hvis den DAX den begynder at komme ned under de 12.000, så er næste stop 11.200. Og så begynder vi rent faktisk at tale, så er det korrektionsmarked. Mm, ja, helt klart. Altså, vi står og kigger på den der DAX og bider jo lidt negle, fordi at, som du selv sagde, så tænkte man, da man var kommet lidt ind i august måned, at det så godt ud. Nu var den ligesom sluppet fri. Men man kan sige, at den blev hurtigt hævet ind til kajen igen, eller ned til sit niveau der, ikke? Så det er jo det, alle sidder, i hvert fald, jeg tænker... Det var et rigtig godt udtryk. Ja. Den blev nemlig hævet ind til kajen igen. Ja. Jeg blandt andet er skyldig i det. Jeg i sidste uge tænkte, den her DAX ser rigtig godt ud. Den var nede og teste de der 12.000, og der kom køberne med det samme ind. Ja. Og pludselig så forventer jeg, at DAX'en, der marcherer op mod de 13.000, og før jeg ved af det, så ser jeg 12.300, 12.200 igen, og jeg tænker, ja for søren, det ser da ikke særlig godt ud, det her. Fordi hvis det virkelig var købsinteresse, jamen så ville køberne også have troppet op, men det var det ikke. Der var ikke andet end sælgere. Ja. Og en af de ting, man som spekulant har som udfordring, det er, at man skal skelne mellem det, der sker, og det, man tror. Mm. Og det, man tror, og det, der sker, det kan være to meget forskellige ting. Og hvis man fortsætter med at indet holde fast i på, at det, man tror, og det modsætter fuldstændig det, der sker, jamen, så mister man hurtigt sine penge. Mm. Men som Hungård, som du selv peger lidt på, er det her ikke typisk for september måned, hvor vi skal tilbage fra sommerferien og lige finde tonen igen? Jo, det der er problemet. Ja. Det der er problemet her, det er, at jeg helst ikke vil komme her og male fanden på væggen, hvis jeg så om en uge eller to igen skal sige, der tog jeg fejl, det var bare en enig svale, og nu er det tilbage hen over tænderne. Ja, men Tom Hårgaard, du er på linje med de fundamentale herrer, vi har med i studiet, og senest i går tre økonomer, og det er også Hans Krig, der står ud over det hele, at vi kan ikke regne med en decideret retning, men der er selvfølgelig stadigvæk en masse godbider ude i markedet. Jeg kom til at tænke på sådan noget som volatiliteten i markedet, og VIX, som vi plejer at tale om. Hvordan rører den på sig i øjeblikket? Eller det indeks? Okay, så jeg læste egentlig en meget interessant research-note for ingen andre end Goldman Sachs, som beskrev, at hvis man var lidt bekymret for den her manglende volatilitet i markedet, så kunne man begynde at købe nogle put-option, fordi nu sad volatilitetsindekset endnu en gang ned under 10. Ja. Og de indikerede, at det på mange måder var synonym med, at nu var investorerne faldet i søvn igen og troede, at alt ville være godt. Så er de nok vågnet op her i går, men igen, det er jo bare en enlig svale. Men jeg kan heller igen lad være med at drage nogle paralleller til, hvordan vi kom sovende ind i 2007, hvor alting så ganske fint ud. Og en af de ting, som jeg bare svor for mig selv dengang, var, at jeg skulle ikke gentage den lektie, som kostede mig i begyndelsen af krisen i 2007. Fordi jeg var lang markedet, og jeg troede, at alt ville være godt, og den første korrektion kom, og jeg tænkte, at markedet skal opad igen. Men da vi så kom ind i september og oktober måned i 2008, hvor du havde Lehman Brothers, der gik fejl, men der var masser af muligheder for at hoppe ombord. Og det eneste, jeg siger til folk er, lad være at lytte til mig, fordi ofte så ændrer jeg mening fra den ene til den anden, fra den ene uge til den anden uge. Men lad være med at ignorere, hvad der sker i markedet. Og hvis din favoritaktie, hvad enten det er Novo eller hvad søren det nu er, begynder at falde langsomt stødt og sikkert, og jeg er sikker på, at Lars nok skal holde os orienteret om, hvordan det ser ud teknisk, så lad være at ignorere det. Lad være med at tro, at det her det går nok væk. Så se at komme ud, eller i hvert fald beskyt dig på den ene eller den anden måde. Mm. Fordi hvis vi står foran et nyt bæremarked, og så vil jeg bare sige det på den måde, hvis, og det er et stort hvis, jamen, det er ikke et bæremarked, der kommer til at vare et par måneder eller tre. Vi er gået intet andet end opad i de sidste 10 år. Mm. Og hvis historien har noget at fortælle os, så når der kommer en korrektion, så skal den nok vare 18-24 måneder, hvis ikke længere. Men som Hågård, når du som index trader, spekulant og daytrader, du sidder og holder øje med, at du springer rundt på den måde, som du gør, eller frem og tilbage, så tyder det jo også på, at der er usikkerhed i markedet, at vi ikke rigtig ved, hvad trenden skal være. Det er korrekt. Men jeg kan så ikke andet sige, hvad jeg har gjort. Og jeg har taget en meget længere spekulativ kortposition i S&P 500. Det er så gearet, men den er ikke afsindig gearet. Og jeg tror på, at det her marked er på vej nedad nu. Mm. Det er så min personlige mening. Men jeg vil selvfølgelig ikke prøve at påvirke lytterne med intet andet end bare være opmærksom på, hvad der foregår. De kan også lytte til de forskellige meninger og holdninger, der kommer til udtryk her i Millionærklubben. Lars Persson, du er også teknisk analytiker. Ja. Nu har jeg helt glemt, fik du brugt alle dine penge i porteføljen, ja, eller er du også stadigvæk forsigtig? Nej, det gjorde jeg jo desværre, fordi jeg var jo lidt mere på samme galej som Tom, og tænkte, nu har den kastet trosserne dernede fra DAX'en og bevæger sig op omkring de, hvad var vi op omkring, 12... Det var 12.500. Ja, så tænkte jeg, nu skal du heller ikke sidde her og være ham den gamle sure mand og sige, vi skal have lidt her mere, vi skal have lidt mere fart på, vi skal have lidt mere fart på. Det skulle man måske så alligevel have gjort i bagklogskabens lys, men det er jo også en konkurrence, og vi var sådan brudt på dagsniveauet, i hvert fald med mine 8 og 24 dages glidende gennemsnit, så var vi sådan brudt igennem, og så tænkte jeg, jamen så er det så, at nu du skal slå til, Persson. Men så gik der jo ikke andet end 2-3 dage, så var vi under 12.400, og nu er vi under 12.300, det går jo stærkt ned ad bakke, desværre, ikke? Og når vi tager 10%, så skal vi jo vinde mere end... Altså, vi skal op med mere end 10% for at vinde det tabte tilbage. Så det gør jo en lille smule ondt, og jeg kan jo også se på min portefølje. Jeg var jo oppe i 273, og nu ligger jeg og ruder på 262, ikke? Det er så lidt Swedish, det er så lidt Swedish match skyld, fordi den er faldet pænt siden toppen her. Mm. Men altså... Ja, det er jo lidt ærgerligt at stå og se på, at de aktier, man køber, de ikke performer. De bare står helt stille, og så tænker man, så skulle jeg alligevel have været ham den gamle sure, der sidder i sloprocken. Nå, men det der, skal jeg være med i markedet, det er der, jeg kan få udbytte, og alternativt, det er så egentlig bare at have kontanter, og det får man jo ikke særlig meget ud af, men det er bedre at beholde det, man har, end at miste noget. Ja. Tom Hågård, du er også med i den konkurrence, som Lars Persson var inde på her, som løber fra 1. januar til 31. december, 250.000 kroner. Du har så sat din egen penge til rådighed, men du også giver lidt af de forskellige ting. Hvordan ser din portefølje ud, PT, hvis vi taler i Millionærklubbens regi? Okay, jeg købte en 3x gearing i DAX'en, og det gjorde jeg så i forrige uge, da jeg fik et købsignal. Men jeg må bare kaste hånden og ringe og sige, at jeg er allerede blevet stoppet ud af det, fordi jeg har nogle meget snævre risikoparameter, som jeg har tilegnet med, du ved, af dyr erfaring. Så når DAX'en begynder at lave sådan et nummer her, jeg ignorerer ikke det, jeg ser. Så jeg er allerede ude af den position, hvor jeg desværre skuffer, fordi jeg gider ikke at sidde og håbe. Mit perspektiv, jeg vil ikke sige, at det altid har været sådan, men det er i hvert fald noget, jeg har tilegnet med, er, at enten så performer det, og så lægger jeg aggressivt til, men hvis det ikke performer, så gider jeg ikke at sidde og håbe. Det der med, at jeg går i kirken om søndagen og beder til, at nu skal at den her position vende om, det har jeg for længst holdt op med, fordi han har aldrig nogensinde lyttet til mig før. Og jeg tvivler på, at han vil begynde at lytte til mig nu. Så siger han, det må du sgu selv løse, min ven. Ja. Tilbage til skærmen. Men lige en gær, jeg er ikke fuldstændig skadesfrit, men jeg tager til et par tusind kroner, og det var så, hvad det var. det kan jeg leve med. Men jeg sidder nu og ærger mig over, at jeg ikke er på den korte side, fordi vi er ikke mere end 100 point, eller 1% fra, at DAX'en begynder at snuse ned under de 12.000. Og netop som vi sidder og snakker nu, så er DAX'en nede og teste de niveauer, som vi så tilbage i maj måned og i juni-juli måned. Så det er et meget kritisk niveau. Vi ser, altså for en teknisk analytiker er det her guf, men jeg kan love dig for, at der ligger mange salgsordre, og der er mange fundmanagers, der vil begynde at blive nervøse, hvis den her DAX lukker under de der 12.100. Og så er der ikke så langt til 12.000, og der er nok det der, hvor den store kamp skal stå. Men det kan jo også godt være, at de hiver katten ud af sækken, og så siger, ved du hvad, nu kommer vi ind og køber markedet. Men lige nu, så ser jeg på graferne, og jeg ved godt, lytterne tænker, hold kæft, de snakker ikke altid andet om de der forbandede grafer. Men graferne er jo ikke andet end refleksion af, hvad folk køber og sælger, og det vi har gjort os gode til, det er at fortolke, hvad folk de egentlig gør. Og lige nu, der trykker de bare på salgsknappen. Intet andet end salgsknap. Nej, og jeg tænkte lidt, min forhåbning var jo lidt, at der kom nogle managers tilbage fra sommerferie, skulle til at handle ind igen nu her i september måned, men det er ikke rigtig sket. Nej, de fondmænd, de kommer ind. Jeg kan huske, vi havde den her snak i på Bornholm. Til folkemødet i juni. Ja, til folkemødet, ja. Og en af de ting, som jeg i hvert fald lyttede til, det var, at folk sagde, jeg er nervøs. Men det, du skal være opmærksom på, det er, at så når du får sådan en gut som mig i studiet, som du kan vende om på en tallerken i løbet af meget kort tid, det kan en fondmanager jo ikke. Så når de siger, at de er nervøse, så er de nervøse over de næste 3, 6, 9, 12 måneder. Ikke bare de næste 5-10 minutter. Mm. Og det, som jeg ser på grafen lige nu, og det er altså ikke mig, der sidder og kigger på en 5-minutters graf, fordi jeg er en eller anden adrenalin-junkie, som skal have et eller andet Lego, Monopoly, Matador-fix for min gambler-mani. Det her, det er folk, som tager spekulationer og investeringer over et langt længere perspektiv. Og i øjeblikket fortæller det mig, at de net-net-sellers, de ikke køber, de sælger. Mm. Så Tom Hårgaard, bare sådan afslutningsvis, hvad har du i din portefølje PT i Millionærklubben? Ligger der noget, eller er du kontant? Jeg er kontant. Nej, jeg har selvfølgelig min gode TV og min skærm. Der er så lidt tilbage. Ja. Men jeg er det mest kontant, og der står omkring 275.000. Men jeg kan love dig for, at hvis den her DAX den begynder at komme ned under de 12.000, så skal jeg finde et gearet produkt, fordi så hedder det 11.200 næste gang. Og det vil jeg tjene penge på. Det plejer jo egentlig også at være sådan i Millionærklubben, at du rykker de sidste par måneder, og de første 5-6-7 måneder, der ligger du helt stille i søen og kigger på, hvordan de andre de plasker rundt i baljen. Det er lidt brutalt sagt, men fakta er jo også, at det er de sidste 3 måneder, der statistisk set giver mest i markedet. Det har altid været sådan, at perioden fra oktober til marts måned er meget mere aktiv end perioden fra april ind til september måned. Mm. Ja, Hårgaard, vi krydser klinger igen næste uge. Kan du have en god handelsdag? Det vil jeg glæde mig til. Hej. Hej. Ja, så er vi da altså herr Hårgaard, spekulant i London, som jo er lidt på den samme historie som resten af markedet, Lars Persson. Ja, men så er det sådan mange gange, at når så hele markedet mener noget, så går der noget djævlen i nogen et eller andet sted, og så sker der noget helt andet. Det der med at forudse, og du kunne også høre Tom, han sagde også, selvom vi gik i det, så lagde vi ikke mærke til krisen. Altså, nu går alle Europa krise, og når alle Europa ulven kommer, så kommer den nok ikke. Altså, det vi skal... Ej, men jeg håber ikke, det er jo ikke sådan en enstemmig krise. Det er altså, også noget, vi ser nogen, når vi taler, vi ser jo stadigvæk, i går kunne vi høre lidt, men vi ser jo stadigvæk, det har jo ikke noget med aktiemarkedet at gøre. Det kan jo godt fortsætte i hvert fald et år endnu. Hørte du noget andet, end jeg hører? Jeg synes ikke, det er sådan et stort råbende, voldsomt kor i hvert fald. Nå, okay, jamen, så hører jeg sikkert noget ekko fra en fordomstid. Nej, men altså, ja, det er det. Og når vi alle sammen går og siger, pas nu på, så er det, at så sker der nok ikke noget. Det er den dag, hvor vi er lullet i søvn. Vi skal overraskes, jeg kunne sige nogle andre grimme ord. Det kunne jeg også, men det er det, jeg tænker, at vi alligevel vi har tingene, og Kina vil måske prøve at redde noget hjemme hos dem selv, og så videre. Det bliver rigtig spændende. Det er jo sjove med det her finansmarked. Det er jo altid en ny tid. Selvom vi ser nogen gentagelser, så er der jo altid noget kolorit eller et eller andet, der gør, at det er alligevel lidt anderledes end sidste gang. Hver dag, når solen står op, er det et nyt eventyr, der venter os. Det er det. Og det, vi kigger på i solopgangen her til morgen, det er desværre minus i Danmark. Jamen, det er minus over i hele Europa. Linjen, og det er altså handelskrig stadigvæk, som jeg også hørte Ole Hansen, Romarstatik i Saxo Bank, var inde på lidt tidligere. Nye toldtariffer på kinesiske i dag, hvad sagde jeg? Nå. Nej. Men da jeg startede hen, var det jo Grækenland. Der var altid en eller anden sort sky, der kravlede ind foran solen. Og jeg vil så sige, Kina, USA i totterne på hinanden er måske lidt større end Grækenland, Lars Persson. Men lad det nu ligge. Nu puster du dig op. Det gør jeg så ikke. Men det er den historie, der kører i markedet. Vi får en arbejdsrejsekort fra USA fredag, så må vi se, hvad den tækker ind. Ellers så, som jeg hårdt går ind på, så har vi altså USA tilbage fra sommerferie, så må vi se, hvad det sætter skuld på. De er altså kommet tilbage med et tryk på salgsknappen. Herhjemme, der har vi Ambu i et stort dyk, nu 12%, og det er altså fordi Augustinefonden, den store aktionær, sælger en blok ud. Yep. Har vi noget plus overhovedet? Altså SAS, Lars Svendsens SAS flyver stadig fint, og det er jo egentlig sjovt, når man tænker på, at olieprisen holder sig sådan rimelig højt, og Danske Bank holder sig også pænt, og Pandora, så det er en lidt sjov kombination af aktier, der har haft det lidt svært, i hvert fald de sidste to, den seneste tid er oppe. Tak, Persson. Vi er tilbage igen i morgen mellem 9 og 10, og det er sammen med Lars Christensen, uafhængig økonom, og Svend Jørgen Jensen fra Demeter. Vi skal tale centralbankernes rolle. Fortsat rigtig god dag.